Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień lutego, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Czy w przychodniach dziećmi nadal będą zajmować się pediatrzy czy lekarze pierwszego kontaktu? O planowanych zmianach i obawach rodziców w tym serwisie Trójki. Polacy mogliby płacić dużo mniejsze rachunki za energię, uważają eksperci. Jeden z warunków to czytelne rachunki za prąd. W zakładzie karnym w Czarnym na Pomorzu ponad 20 więźniów było pod wpływem narkotyków. Lekarz pediatra tylko w szpitalu, w przychodniach, dziećmi zajmowaliby się lekarze rodzinni. Takie zmiany według Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego szykuje Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu zdrowia zapewnia jednak, że dzieci będą miały zapewnianą opiekę pediatrów, bo w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pozostaną lekarze pediatrzy z 3-letnią praktyką i podpisanym kontraktem z NFZ-em. Nasza reporterka pytała m.in. rodziców, co myślą o tym pomyśle. To jest bardzo zły pomysł. I ze względu na samą wiedzę, i ze względu na podejście do pacjenta uważam, że pediatra absolutnie jest niezbędny. Niemowlak to nie jest przedszkolak, a przedszkolak to nie jest dziecko szkolne. Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski. Każdy okres ma swoje charakterystyczne cechy, specyficzną zachorowalność w danym okresie. Wśród tych maluchów sobie lekarze rodzinni nie radzili. Jest bardzo dużo dzieci, a pediatrów też coraz mniej. Ciężko jest się dostać, gdyby to był specjalista, no to już pewnie w ogóle byłoby to nie do osiągnięcia. Ja osobiście na swojej liście pacjentów mam i noworodki, i ich rodziców, a także ich dziadków. Krajowy konsultant medycyny rodzinnej dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk. Czasami jest tak, że choroby dziecka nie leżą tylko i wyłącznie z przyczyn dziecka. Czasami problem leży w rodzinie na przykład. Takie małe dziecko nic nie powie, co mu dolega. To trzeba po prostu przejść lata praktyki, wiedzieć. Wczoraj zakończyły się konsultacje społeczne i opiniowanie projektu, który wzbudził wiele kontrowersji. Resort zdrowia obiecuje, że przeanalizuje wszystkie zgłoszone uwagi, a dzieci na pewno nie będą pozbawione opieki specjalistów. O bezpieczeństwie energetycznym Polski mówiła dziś premier Beata Szydło. Chcemy być niezależni, chcemy opierać naszą energetykę o nasze własne źródła. I druga przesłanka, konkurencyjność i nowoczesność. To, co będzie sprawiało, że polska energetyka będzie oparta właśnie o nowoczesne technologie. A tymczasem eksperci uważają, że Polacy mogliby zaoszczędzić i odciążyć polski system elektroenergetyczny, gdyby mieli rzetelną informację, zrozumiałe rachunki, na podstawie których wiedzieliby ile i za co płacą. Uważamy, że poprawa rynku detalicznego i lepsza struktura taryf dla odbiorców końcowych jest w stanie po pierwsze wesprzeć bezpieczeństwo systemu energetycznego, a Kowalski mógłby zaoszczędzić pomiędzy 35 a 160 zł według naszych dosyć konserwatywnych założeń. Mówiła prezes Forum Energii Joanna Maćkowiek-Pandera. Zdaniem ekspertów poprawa efektywności energetycznej gospodarstw mogłaby przynieść zysk w wysokości miliarda złotych. 24 więźniów pod wpływem narkotyków i kolejnych 22, którzy odmówili badań, to efekt kontroli przeprowadzonej w jednym tylko zakładzie karnym w Czarnym na Pomorzu. Skazani wpadli podczas kontroli generalnej, która przeprowadzana jest dwa razy w roku przez specjalne służby, ale rzecznik prasowy zakładu karnego w Czarnym, Mariusz Górecki, zapewnia, że także na co dzień więźniowie są sprawdzani. Trwają ustawicie czynności profilaktyczne, nasłuch osadzonych, ich rozmów telefonicznych, kontrole korespondencji, w toku których też możemy się dowiedzieć, że jakaś forma pomocy, tej oczywiście w cudzysłowie zakazanej, może do nich dotrzeć. W jaki sposób więźniowie dostali narkotyki, to ustalają i policjanci, i prokuratorzy. W zakładzie karnym w Czarnym trwa szczegółowa kontrola. Roboty zrobione niemal wyłącznie z wody. To jest najnowszy wynalazek inżynierów z amerykańskiego Uniwersytetu MIT. Takie roboty mogą być bardzo przydatne w medycynie. A więcej o tym opowie Rafał Motryk. Taki robot wygląda dość prymitywnie. Ma jedno kilkunastocentymetrowe giętkie ramię, ale może mieć też cztery ramiona i wtedy przypomina trochę meduzę. Te ramiona mogą w wodzie kopać piłkę albo łapać i wypuszczać żywe ryby. Urządzenie wyprodukowano dzięki metodzie druku 3D i laserom. Kontroluje się je poprzez wpompowywanie i wypompowywanie wody z mikroskopijnych rurek wewnątrz. Roboty wykonane są z tak zwanego hydrożelu, czyli niemal wyłącznie z wody. Są więc przeźroczyste, a do tego elastyczne i trwałe. Zdaniem wynalazców mogą one się przydać na przykład chirurgom podczas skomplikowanych operacji. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Prawie 5 minut po 21 w Trójce Sport. W Przygotował wiadomości Krzysztof Łoniewski. Wyjaśniła się przyszłość Roberta Kubicy. Nasz kierowca będzie w tym roku startował w Mistrzostwach Świata w wyścigach długodystansowych, w tym w 24-godzinnym Le Mans w austriackim teamie Baikals. Wiadomo też, co z Frankiem Lampardem. Ikona Chelsea Londyn kończy karierę. W barwach The Blues rozegrał ponad 600 spotkań. Ostatnio kopał jednak w piłkę za oceanem w amerykańskiej lidze MLS. But shoots and scores! It's Frank Lampard with the goal. Rok 2009. Atomowe uderzenie Lamparda daje Chelsea Puchar Anglii. W sumie ma on ich na koncie 4, do tego 3 tytuły mistrzowskie i zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2012 roku. Nikt w historii klubu nie zdobył więcej bramek. W sumie 211. W Premier League liczba trafień dla wszystkich drużyn, w których grał, to 177. Wyprzedzają go tu tylko Alan Shearer, Wayne Rooney i Andy Cole. A do tego całkiem nieźle wychodziło mu podawanie. 102 asysty więcej tylko Ryan Giggs. Trudno więc się chyba dziwić, że jego niegdysiejszy menedżer Paul Clement mówi o Lampardzie tak. To była przyjemność patrzeć na kogoś pracującego z takim zaangażowaniem i profesjonalizmem. Każdego dnia przychodził na trening z chęcią, by się uczyć i stawać coraz lepszym. Lampard wystąpił też w reprezentacji 106 razy, strzelił 29 bramek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Lampard kończy karierę, Paul Lodge zaczyna swoją przygodę z krakowską Wisłą. Przy Reymonta teraz rządzą Hiszpanie i ściągnęli Krajana, grywającego nawet na poziomie La Liga, w Granadzie konkretnie. Z Białą Gwiazdą na razie związał się umową do końca obecnego sezonu. Skoro mowa o Hiszpanach i Hiszpanii, to w kolarskim wyścigu dookoła Walencji drugi etap wygrał Niemiec Tony Martin, ale liderem został mistrz olimpijski z Rio, Belg Greg Van Avermaet. Z kolei w wyścigu dookoła Dubaju po trzecim etapie na prowadzeniu bez zmian inny Niemiec, Marcel Kittel. Dziś wygrał jego rodak, John Degenkolb, a lider został dziś uderzony, podobno celowo w twarz, podczas jazdy przez Andrija Grivkę. Ukrainiec w zamian w trybie natychmiastowym został wykluczony z dalszej rywalizacji. A znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Na początek ostrzeżenie. Na południu i południowym zachodzie Polski w najbliższych godzinach marznące opady, więc i na drogach i na chodnikach będzie ślisko. W wielu regionach także mgły od -6 do -1 stopnia. Jutro w ciągu dnia przewaga chmur, słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem albo marznącej mrzawki, a na zachodzie i na południu przez cały dzień mglisto. Od 0 do 4 stopni w większości regionów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. 32 miliony ludzi słuchały Wojny Światów Orsona Wellesa przez radio. A potem ponad 100 lat później, w roku 2050, wybuchła nowa wojna światowa. Kosmiczna. Wojna Światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. Muzyka Dominik Maldoni. Występują Danuta Stenka oraz Andrzej Mastalerz. To w niedzielę o 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żółty jest śliczny, żółty jest dynamiczny, żółty jest lidlowy i żółty jest weekendowy. Więc już teraz w Lidlu oferta z żółtej gazetki. A w niej 50 produktów za 2 zł. Na przykład pomidory krojone Italiamo, różne rodzaje. 2 zł za 425 ml. Tylko 2 zł. A Pepsi Regular 2 zł za 1,25 litra. Jedynie 2 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Zapraszam Państwa na dzisiejszy program. No, nie jest to żadne zaskoczenie, o osobie Lecha Wałęsy. Klub Trójki. Z Spór o autentyzm donosów na Lecha Wałęsy, na kolegów ze stoczni, został wreszcie rozstrzygnięty. Sprawa, która wlokła się za Wałęsą od końca lat 70., a publiczny wymiar uzyskała 4 czerwca 1992 roku, znalazła wreszcie swój finał. Można przypuszczać, że pełnomocnicy byłego prezydenta w rodzaju Jerzego Wideckiego jeszcze długo będą żądać kolejnych ekspertyz i udowadniać fałszerstwa SB, ale nawet historycy, którzy wyraźnie sprzyjają Lechowi Wałęsie, zgadzają się, że teczka znaleziona w willi generała Kiszczaka jest prawdziwa. Postanowiłem dzisiaj zaprosić do studia trójkę moich kolegów publicystów, którzy należą do takiej specyficznej generacji. Generacji, która urodziła się na początku lat 60. i która pamięta zarówno Lecha Wałęsę z czasów jego sławy, gdy przyciągał gigantyczne tłumy, jak i z czasów, kiedy powoli tracił zwolenników w ramach swojej niespecjalnie udanej prezydentury. Ale aby ta opowieść o Lechu Wałęsie dobrze komponowała się z klimatem początku lat 90. i życiorysem Lecha Wałęsy, postanowiłem zacząć od kultowego kawałka Kazika 45-89. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący w stolicy. Stoi. Witam Państwa w Klubie Trójki, Piotr Semka, a do takiej, można powiedzieć, generacyjnej wieczorynki na temat Lecha Wałęsy zaprosiłem Piotra Skwiecińskiego. Dobry wieczór. Publicystę w sieci. Jana Wróbla. Dobry wieczór. Publicystę. I Agnieszkę Romaszewską. Też dobry publicystkę. Wieczór. A takim impulsem do urządzenia takiego wieczoru zastanowienia się nad fenomenem Lecha Wałęsy był tweet Agnieszki Romaszewskiej, która napisała niedawno: sprawę Wałęsy i ja mam wygarbowaną na skórze i całe pokolenie młodych, tak zwanych prawicowych dziennikarzy lat 90. Dobrze ją zapamiętaliśmy. O co ci szło, Agnieszka? No, szło mi o to, że to był początek mojej kariery dziennikarskiej de facto. Po powrocie ze Stanów na początku lat 90. pracowałam najpierw w Życiu Warszawy z tu obecnym Piotrem Skwiecińskim między innymi. No, a potem również z tu obecnym Piotrem Semką pracowałam w Telewizji Polskiej. I muszę powiedzieć, że ten rok 92 w Telewizji Polskiej to dla mnie było doświadczenie niezapomniane. Na resztę życia mi wiele nauczyło. Jeszcze wówczas to człowiek się wiele uczył, teraz już pewnie te rzeczy nie wydawały mi się tak dziwne, ale wówczas to mi się wydawało, znaczy pewne rzeczy w ogóle nie mogłam uwierzyć, że to tak wszystko wygląda, a powiem szczerze, że to, jak byliśmy wówczas znaczy pełni nadziei, że tu się w ogóle będzie wiele zmieniać, a potem zostaliśmy wzięci za, że tak powiem, twarz w ramach tego, że się jednak zmieniać nie miało aż tak bardzo. No i tu osobą absolutnie sprawczą był Wałęsa, no, Wachowski, który bezpośrednio miał bezpośrednią kontrolę wówczas nad telewizją. No to czegoś takiego muszę powiedzieć, że już potem chyba nie doświadczyłam. Zwracam się teraz do Piotra Skwiecińskiego. Gdy rozmawialiśmy przed programem, powiedziałeś, że ktoś ironicznie napisał, że cała sprawa ekspertyzy wokół donosów Lecha Wałęsy i ten taki symboliczny moment zakończenia przynajmniej sporu w podstawowym nucie co do sprawy Bolka, to jest sprawa, która dotyczy pokolenia 45+. Rozumiem, że w ten sposób chcesz zasugerować, że młodszych to absolutnie nie interesuje, a starszych też nie? Nie, znaczy jak mówię, pokolenie 40 czy 45 plus, no to znaczy plus, to znaczy wyżej, no starszych oczywiście też, tak. Natomiast młodszych, im kto jest młodszy, tym tak wydaje mi się coraz mniej. To nie znaczy, że to schodzi całkowicie do zera. Oczywiście są wyspy, są grupy wśród młodych i bardzo młodych ludzi, których to tam żywo obchodzi. Natomiast generalnie oczywiście nierównie mniejszy jest stopień emocji i w tej grupie generacyjnej i no to łatwo zrozumieć, prawda? To znaczy, no nasze pokolenie, jak również pokolenia starsze, z Wałęsą, no sprawy Wałęsy przeżywały, prawda? Bardzo przeżywały pierwszą Solidarność, która była dla jednych doświadczeniem kształtującym, dla których innych może mniej kształtującym, ale niezwykle ważnym elementem ich życia. Potem stan wojenny, więc znowu Wałęsa. Potem lata 88-89, znowu Wałęsa. Wreszcie wojna na górze i znowu Wałęsa, prezydentura Wałęsy i koniec prezydentury Wałęsy. To nie pozostawiało nikogo obojętnych. Znaczy, ja przypomniałbym, że te wielkie emocje pozytywne, ale i negatywne Wałęsa wzbudzał zawsze. Bo w tej chwili to się uwidacznia taki nurt, właściwie wyłącznie go widać. No tych, którzy wspominają, którzy jak to właśnie mieli wobec Wałęsy, no krótko mówiąc, Lechu, nasz Lechu, prawda? I to jest oczywiście prawdziwy nurt. Ale ja przypomnę też, że po tej drugiej stronie, czyli po tej stronie PRL-owskiej Wałęsa wzbudzał bardzo silne emocje negatywne, prawda? Które swoją kulminację miały chyba w 1995 roku w czasie kampanii prezydenckiej, którą Wałęsa przegrał. Bo my teraz w tej chwili pamiętamy te emocje negatywne jako emocje tej antywałęsowskiej prawicy, prawda? Rozczarowanych dawnych wałęsistów. Ale był bardzo silny na przykład nurt takiego ludowego antywałęsizmu, ludowo-ubeckiego antywałęsizmu spod znaku tygodnika Nie, prawda? To też jak pamiętam te czasy, to było bardzo silne. To się słyszało w autobusach, to się słyszało w tramwajach, powiedziałbym w kolejkach, gdyby nie to, że już kolejek nie było wtedy, bo już mówimy o III Rzeczpospolitej, prawda? Ja właśnie... Nie idealizuj tam kolejki, jeszcze długo były. Ja Jan Wrubel, mało kto dzisiaj pamięta, że były taki... Ciekawy okres 7 lat, kiedy Lech Wałęsa zupełnie zniknął. To jest okres między rokiem 95 a rokiem 2000 gdzieś drugim. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym z kolegów dziennikarzy, który powiedział, no właśnie, bo sobie nie mogę przypomnieć, jak to było. To dlaczego on zaczął na nowo funkcjonować? I ktoś mi powiedział, że to Tomasz Lis, który wystartował wówczas w 2002 roku chyba z Faktami TVN-u, dał pomysł, żeby go zadawać mu pytania, prosić go o analizę i tak dalej. Ale ty pracowałeś w życiu, podobnie jak ja, w latach początek 2000-tych. Jak wówczas możliwe było życie bez Wałęsy? Słuchajcie, ja po prostu jestem z tych, u których miłość nie rdzewieje. Więc ja jestem z Wałęsą związany, on już o tym nie wie, ale do końca życia. I w tym znaczeniu zadajesz pytanie komuś, kto po prostu był, jest i zawsze będzie zwolennikiem Lecha Wałęsy. Nie ujawni natomiast, chyba wielkiej tajemnicy, że było to elementem dramaturgii tego programu. Natomiast natomiast prawda jest taka, że jak Wałęsa przestał być prezydentem, to po prostu nie mam niczego do powiedzenia Polakom. Ja prawdę powiedziawszy, mimo całej miłości do Lecha Wałęsy, który akurat dla mnie nigdy nie był Lechem, bo dla mnie zawsze to był Bożyszcze po prostu. Pan Wałęsa? No, w najlepszym razie, pan przewodniczący. Otóż on po dziś dzień też nie ma nic do powiedzenia. To znaczy całe to robienie z Wałęsy kogoś, kto ma wystąpić i powiedzieć coś Polakom, czego oni sami nie widzą, wydaje mi się oparte na fikcji. Na dobrych może pragnieniach, a często i złych, że po prostu się szuka takich nie w oczywisty sposób związanych z salonem lewicowo-liberalnym wielkich autorytetów. No Wałęsa zwalczany przez ten salon w 1991 roku bardzo energicznie. Rzeczywiście nie nadaje się na postać, wiecie, automatycznie związana z dawną Unią Demokratyczną, czy z dawną Gazetą Wyborczą i dlatego się go tak eksploatuje. A rzeczywiście jego obserwacje na temat polskiego życia politycznego są na niskim poziomie. Nie? Taką nostalgiczną nutrę się trącił, to ja po prostu powiem taką rzecz, że w 90 roku, jak Wałęsa postanowił zostać prezydentem, to ja byłem jednym z tych Polaków mieszkających w Warszawie, obracających się w środowisku warszawskiej inteligencji, rarogów, bo uważałem, że Wałęsie się należy prezydentura Polski. Podczas kiedy wówczas jednak obowiązującym kodem towarzyskim było stwierdzenie, że elektryk zrobił swoje, elektryk powinien odejść, nie? Zostawić miejsce wybitnym ludziom, luminarzom, takim jak Tadeusz Mazowiecki czy Bronisław Geremek. No chociaż ktoś tego formatu, o którym Wałęsa wówczas w takim obowiązującym inteligencko-warszawskim mainstreamie oczywiście nie był. I ja uważałem tamtych ludzi, że oni po prostu zdradzili prawie, że no może nie byłem aż tak emocjonalny, szczerze mówiąc, ale także prawie zdradzili Solidarność, prawie zdradzili Lecha Wałęsę. I potem ja z trudem przeniosłem tę przewrotkę emocji, tak przełknąłem, gdzie nagle ci, którzy go w moich oczach zdradzili, zaatakowali, opluli, w ciągu dosłownie tam paru dni go zaczęli fetować, ponieważ on się zaczął zwalczać obóz lustracji. I to są te doświadczenia, jak Agnieszka mówi o swoich telewizji, moich zwykłego obserwatora. Do dzisiaj. Ale teraz Janek opowiedział o przewrotce, ja zrobię przewrotkę czasową. To teraz przenieśmy się w burzliwe miesiące wrzesień, październik 80 roku i proszę was, abyście opowiedzieli, jak pierwszy raz albo usłyszeliście Wałęsę, albo zetknęliście się z ludźmi, na których Wałęsa zrobił wrażenie. Jak to wyglądało, Agnieszka? Kiedy pierwszy raz zobaczyłaś przemawiającego Wałęsę? Przemawiającego to nie wiem, ale tak w ogóle to u mnie w domu, znaczy w latach 70. To ja wiem, 78 może. No w każdym razie poza pomogę. Czyli poznałaś jeszcze inną skalę, czyli poza poznałaś go przyjechał. Jako takiego trochę niezgrabnego robotnika, który przyjechał do Warszawy, do mieszkania, które wówczas, no twoje mieszkanie było salonem opozycyjnym, o którym znaczy, się on nie do salonu, mówiło. On przyjechał po kasę, ale to generalnie rzecz biorąc bardziej chodziło no o jak, po prostu... No jaki to był człowiek wtedy? Szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem. Ja pamiętam go lepiej, pamiętam go też bardzo dobrze, z czerwca. To był czerwiec 80 roku, był proces niejakiego Marka Kozłowskiego, działacza ze Słupska młodego, któremu sfingowano proces i na ten proces przyjechał Wałęsa już z grupą ludzi z WZZ-u z Gdańska i wtedy to pamiętam, bo ja byłam po maturze i pojechałam tam notować, co tam będzie na tym procesie i wtedy widziałam Wałęsę właśnie i to mówiło się, no on ma taką tam, ma mir wśród robotników, że otaczany był nieustannie jakąś grupą ludzi, wszyscy tam wokół niego chodzili, no i to był ten pierwszy raz, kiedy ja go tak już naprawdę zobaczyłam, poza tym, że otworzyłam drzwi tam komuś, kto tam coś załatwiał. Natomiast wtedy go rzeczywiście w tym czerwcu to widziałam na poważnie. No i muszę powiedzieć, że ja mam zupełnie inne wrażenia niż Janek Wróbel. Mianowicie ja z kolei nigdy nie byłam admiratorką Wałęsy i to mi zostało po dziś dzień i nigdy ani przez chwilę, choć głosowałam na niego w pierwszych wyborach prezydenckich. Piotr Kwieciński, jesienią 80 roku, uczeń drugiej klasy czy trzeciej klasy liceum. Pierwszy raz zobaczyłem Wałęsę w telewizji, to w trakcie podpisywania tych sejmowych, przepraszam, porozumień. Sierpniowych porozumień, tak. Z pewną rozbawieniem wspominam teraz coś, co jakiś czas później gdzieś tam przeczytałem, mianowicie któryś z korespondentów zachodnich w Warszawie napisał coś takiego, że takich korespondentów, bo był taki rodzaj korespondentów zachodnich bardzo zblatowanych z władzą PRL-owską, mimo że reprezentowali wcale nie komunistyczne tytuły, napisał, że to, co widzieliśmy w telewizji wtedy, to oznacza, to oczywiście kompromituje całkowicie tego przywódcę strajku i no, w zasadzie kończy jego karierę na samym początku, ponieważ wszyscy widzieli absurdalny wielki długopis, który on podpisuje i to go tak ośmieszyło, że już w zasadzie jest skończony. A jeszcze w dodatku później zaczął coś tam powiedział i było słychać, że to nie jest kulturalny język polski i w związku z tym nie zajmujmy się dłużej tym kompletnie nieważnym człowieczkiem. No to było oczywiście bardzo śmieszne. Osobiście zetknąłem się z Wałęsą pierwszy raz dużo, dużo później, to znaczy dopiero w roku, na przełomie lat 88-89 chyba, kiedy to już w ramach NZS-u, który wtedy dążył do legalizacji, było takie spotkanie między Wałęsą a kierownictwem NZS-u Uniwersytetu Warszawskiego. Dobrze, no to zadam inne pytanie. Co pamiętasz o recepcji osoby Wałęsy na ludziach. Twoja ciocia, sąsiadka, kolega z klasy, narzeczona, no nie wiem. Nie, znaczy było generalnie rzecz biorąc, była taka fascynacja Wałęsą. Straszna. Była fascynacja Wałęsą jako wielka. Właśnie tym, wielka, to się łączyło jako tym przywódcą moim polskim, kolegą, przywódcą mówiąca. Robotniczym. Ja pamiętam, jest taki utwór Jacka Kaczmarskiego do pewnego obrazu, do obrazu Czerwony autobus. Pędzimy przez polską dzicz. Tak. Tak, tak, tak. I tam jest taki pod koniec tego proletariacki herszcz kapować coś zaczyna, więc prosty robi gest i rękę w łokciu zwina. Nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, mocny jest. I jak to pierwszy raz słyszałem, ale to nie tylko ja, wszyscy, którzy to w tym momencie, ludzie z mojej generacji, wszyscy odnieśli takie wrażenie. To jest Wałęsa. To jest dokładny opis Wałęsy. prawda? Z tym jeszcze, z tym mocny jest na końcu. No to już był stan wojenny, prawda? To już było też pod tym, oczywiście też pod wrażeniem stanu wojennego. No tak, z całą pewnością nakładało się na to. Nakładało się na to oczywiście też to, że o czym na pewno Agnieszka mogłaby więcej powiedzieć, że to był jeszcze taki czas, w którym istniała, była tak zwana robotnikomania, prawda? Znaczy Wałęsa dobrze się wpisał w robotnikomanię, która z kolei była efektem jeszcze tych jeszcze trochę tych fascynacji lewicowych. Czyli trawestując Wyspiańskiego, robotnik ma coś z Piasta. Tak, oczywiście. I Wałęsa tutaj się w to wpisywał, w to się wpisywał doskonale. A Jan Wróbel też chyba trzecia klasa liceum, jesienią 80. Tak, to jest druga czy trzecia, ale chyba jednak trzecia. Ja pamiętam swój szok, kiedy oglądałem w telewizji Wałęsę podpisującego porozumienia sierpniowe, bo on dukał coś z kartki po polsku i mój obraz bohatera narodowego nie pozwalał na zrozumienie, że bohater narodowy może kiepsko po polsku mówić czy czytać, prawda? Ja byłem tym zaszokowany bardzo istotnie, ale potem jak widać się zmieniły moje emocje, tylko ja chcę dołożyć tylko jedną cegiełkę do tych wspomnień, bo moja rodzina jest rodziną inteligencką, ale... Ale nie od pokoleń warszawską. Tata był geografem, a nie humanistą w ścisłym znaczeniu tego słowa. I u mnie na przykład chłopomanii czy robotnikomanii nigdy nie było. No mój tata na przykład wychował się na wsi, znał nieźle w związku z tym środowisko. Wychował się w czasie okupacji na wsi, prawda? Tam parę lat spędził. No dobrze to środowisko. Ani nie był chłopofobem, ani nie był chłopofilem. I u mnie w domu o ludzie też nie mówiło się nabożnie. Wałęsa nie kupił mojej rodziny dlatego, że był robotnikiem, nie? To w ogóle nie o to, że nie o to jednak poszło. To czym kupił? To tym, że narastające opowieści w domu osób, które tego coś z Wałęsą miały do czynienia, były opowieściami o tym, że to jest no właśnie wielki lider, nie? Że jego słuchają ludzie. I tak jak mówiłaś Agnieszko, że mir otacza go. Właśnie, że to była ta legenda Wałęsy, że jego słuchają ludzie. I ta legenda jest dość prawdziwa, zauważcie. Ja pamiętam, jak parchnęliśmy śmiechem przed telewizorem w 1981 roku, były takie negocjacje przed, wiecie, kryzysem, w czasie kryzysu marcowego. I Wałęsa przyszedł na negocjacje z cioskiem i fajkę palił. No, bo to nauczył Geremek. Wszyscy myśleli, znaczy cała moja rodzina się tego pośmiewała, że zamiast Geremek, sportu... Nie, przepraszam, bo Celiński. Ktoś go z nich nauczył. Nie, miało swoją konkretne zadanie, bo chodziło o to, że jeżeli Wałęsa otrzyma, szczególnie od korespondenta zagranicznego, ale i podchwytliwego, reżimowego, pytanie, to żeby miał czas, żeby pyknie pomyśleć, fajnie. Prawda? No dobrze, a teraz w takim razie kolejna tura. Kiedy pierwszy raz usłyszeliście o tym, że Lech Wałęsa mógł być agentem SB? Ale tak najwcześniej, jak to tylko się wam w pamięci zarysowało. No i to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja teraz próbuję sobie to uzmysłowić i powiem szczerze, że nie wiem. Naprawdę nie wiem. To znaczy w 1992 roku, jak było obalanie rządu Olszewskiego, to pamiętam, że nie było to dla mnie jakimś zaskoczeniem. To znaczy wiedziałem już coś wiedziałem wcześniej. Ale kiedy usłyszałem i od kogo... po prostu nie wiem. I to jest ciekawe psychologicznie. Janek? To były na pewno lata 80. I to, czyli przed 89. Ale, o tak, sporo przed, ale pamiętajcie, że to był klimat, w którym publikowano rozmowę Wałęsy z bratem Andrzejem Wałęsą. Pamiętacie taki incydent w polskich mediach? I ta rozmowa była częściowo sfałszowana. Chociaż jak dzisiaj wiemy, nie aż tak bardzo sfałszowana. Nie? Ale jednak tu podcięto, tam dodano, więc to była kompromitująca. W tej atmosferze to, że ja nie umiem znaleźć adresata tej, nadawcy tej wiadomości, ale to, że w 80 którymś tam roku ktoś z takich znajomych moich rodziców trzeciego sortu, powiedziałbym, nie? Tak się właśnie uśmiecha dwuznacznie, promiennie z tym Wałęsą, że przecież to nie jest taka prosta sprawa. To było długo zanim Czesław Kiszczak błysnął myślą, że nie jedna aureola spadnie z głów, prawda? Ani to nie był Czesław Kiszczak, Boże broń znajomych rodziców, ani nie taka wypowiedź, ale już było coś takiego. Ja po prostu tę wypowiedź zaabsorbowałem jako jedną z wypowiedzi czerwonych, tej tej hołociarni cholernej Jaruzelskiego, przeciwko Wałęsie, bo nie zawsze kłamią. Stąd potem dość byłem impregnowany na te późniejsze wydarzenia. Agnieszka? No ja po pierwsze muszę się zgodzić z tym, że była, z Piotrem, moim zdaniem była ta robotnikomania, to znaczy ja przez cały rok, końcówkę roku 80 i początek 81 dyskutowałam z moimi kolegami, którzy byli po prostu w straszliwym zafascynowaniu Wałęsą, jednym z nich był zresztą obecny biograf Wałęsy, który napisał książkę, moim zdaniem nie całkiem tak w porządku i uczciwą. A mowa jego o kim? Temat o Janie Skórzyńskim. Myśmy razem robili czasopismo studenckie wówczas. No a i oni byli po prostu, to myśmy do rana prowadzili dyskusję. Ja w tej sprawie byłam bardziej o wiele impregnowana, dlatego, że jakby oglądałam tych wszystkich robotników, to biuro interwencji dawało taki, jakby to powiedzieć, od lewej strony ogląd tego wszystkiego, od strony szwów i tego, że ludzie to może, no każdy człowiek jest człowiek i że to wszystko nie jest takie znowu już podniosłe. To po pierwsze. No ci ludzie potrafili być czasami po prostu męczący, tak? No więc, nie, no i poza tym, niezależnie od swoich krzywd, a może dlatego. Nie, poza tym się okazywało, znaczy, że to nie jest takie proste, że jednak wykształcenie to jest wykształcenie, że są też charakter to charakter, no i to nie, krzywda nie powoduje, że to się zrobił szlachetny z tego powodu, więc stąd to i teraz jak jeśli chodzi o samą agenturalność Wałęsy, no to ja o tym słuchałam do upojenia, ponieważ ja siedziałam, byłam internowana z Joanną Dudą Gwiazdą razem i byłam z nią razem w pokoju w Darłówku. I właściwie to zasypiałam przy opowieści na ten temat i budziłam się przy opowieści na ten temat. Budził mnie zawsze zapach dymu z papierosa, takiego taniego, najbardziej bez filtra. Ona strasznie dużo paliła zawsze, do dziś to chyba zostało. No i ten zapach, ten papieros i po prostu, i znowu coś o Wałęsie. I ja po prostu już tego w ogóle nie mogłam słuchać, w żaden sposób. Po prostu miałam... No dobrze, ale czy to wywołało, że potem... No to dobrze, to w takim razie jeszcze przesuńmy film jak na wideo. To znaczy, kiedy ten szum pod tytułem Wałęsa zdradził, zmienił się u ciebie w uszach pod tytułem aha, no ale może rzeczywiście coś było. No to jest pewien problem, bo ja rzeczywiście miałam odrzut na to, naprawdę miałam odrzut, bo po prostu nie mogłam tego słuchać, przy czym ja jednak uważałam, że coś w tym jest z prawdy. To, tak również wtedy uważałam, tylko miałam przekonanie, bo ja pamiętałam jak Annę Walentynowicz, sama z nią rozmawiałam, jak Annę Walentynowicz nie wpuszczono na pierwszy zjazd Solidarności. Ja tam byłam i sama z nią rozmawiałam i ona opowiadała jak ją bojówki pod wodzą tego, jak on się nazywał, taki bardzo ważny, przyboczny Wałęsy potem w stoczni. Henryk Marzu. Nie, bo Borowczaka. Pod wodzą Borowczaka nie wpuściły na zjazd delegatów do stoczni, nie wpuścili jej na zjazd delegatów, ona nie została delegatem, w związku z tym nie była na pierwszym zjeździe. Ona to wszystko opowiadała w takim strasznym poczuciu krzywdy, więc myśmy to wszystko słyszeli na bieżąco. Więc ja wiedziałam, że sporo z tego, co oni opowiadają, jest prawdą, ale z drugiej strony, czy to możliwe, że to jednak agenturalność, jakoś odrzucałam to. Myślę, ale kiedy przestało się odrzucać? Powiem szczerze, że chyba tak naprawdę to dopiero w 92 roku. W 92 roku, kiedy się wydobyły te papiery. No dobrze, to teraz chciałbym przejść do kolejnej sekcji naszej dyskusji. Bardzo proste pytanie. Jeżeli wyobraźmy sobie, że jest 1 września 80 roku, albo na przykład 3 września, świat dowiaduje się, że jest jakiś Wałęsa, dowiaduje się też czołówka partyjna, być może w towarzystwie jakiegoś rezydenta z Moskwy. No i pierwsze pytanie jest, co mamy w archiwach dotyczące tego faceta? Jasne. Teczki wędrują na stół, jakiś znający sprawę oficer ściągnięty helikopterem w stylu serialu 07 Zgłoś się referuje. I pojawia się pytanie, no jak taki atut wykorzystać? Sprawa oczywiście nie jest łatwa, bo władze PRL nie mogą czynić zarzutu z tego, że ktoś był jest dobrym agentem, obywatelem. Tak? Ale z drugiej strony pojawia się pytanie, jak to użyć, kiedy użyć? I teraz proszę was o odpowiedź, jaka jest wasza teoria, jak władze PRL w latach 80-81, bo po 13 grudnia to jest inna historia. Jak mogły to użyć. Znaczy my trochę o tym wiemy, prawda? To znaczy na przykład była taka kombinacja w pewnym momencie, jak delegacja Solidarności z Wałęsą miała być w Urmie, to sprowadzono do tego Urmu W którym roku i kiedy? No w okresie Solidarności, jawnej Solidarności. To... Czy Wałęsa jako szef NSZZ Solidarność odwiedza sprowadzono tego któregoś z ubeków, których Wałęsa znał z początku lat 70. Dobrze? Po prostu, żeby się minęli na korytarzu, żeby go Wałęsa zobaczył. Ta opowieść? To nie jest tajne, no to jest gdzieś, no wyczytałem to w jakiejś książce historycznej. Ale właśnie no to coś pokazuje. Znaczy to pokazuje moim zdaniem to, że po pierwsze oczywiście próbowali, byli świadomi tego, że on był agentem. Po drugie, że próbowali coś na tym ugrać, ale że właśnie próbowali w ten sposób. To znaczy, moim zdaniem ta historia zadaje w pewien sposób kłam tym najbardziej spiskowym teoriom o Wałęsie jako o agencie czynnym również i później, który Solidarność zakładał i ją kierował jako po prostu manewrowy agent komunistów i tak dalej. Odsuńmy. Bo z tym łatwo natomiast wygrywać. Cofając się do sierpnia 80, no był taki, to był chyba 26 sierpnia, kiedy była taka narada, kiedy była możliwość... Gdzie narada? W Warszawie, gdzie nie ale był... Ale w jakim gremium? No już nie pamiętam dokładnie sztabu kryzysowego, kierownictwa... PZP. Tak. Ważyła się możliwość siłowego wejścia na teren stoczni. I jednym z argumentów, które były tam podnoszone i które ostatecznie podobno zdecydowały na ten temat, to Antoni Dudek o tym mówił, żeby tego nie robić, to było to, że właśnie była kwestia tej agenturalności, to znaczy tego, że on był że na czele strajku stoi człowiek, no, który jakieś przełożenie mieć możemy. I teraz zwróćmy uwagę na to, że jednocześnie były trzy ośrodki strajkowe w Polsce. Był też ten śląski, jastrzębski. No i tam stał na czele strajku, a później zakładał Solidarność, już ewidentny agent taki prawdziwy zupełnie. Drugim też zupełnie prawdziwy agent. No dobrze, ale Piotr, każdy, kto cię słucha, mówi, aha, no to wszystko jasne. Jurczyk w Szczecinie, Wałęsa, chodzi mi o to, że obecność Sienkiewicza w Jastrzębiu i Jurczyka w Szczecinie dodatkowo mogła uspokajać władzę, że Wałęsa w Gdańsku, choć nie jest takim agentem, jak ci dwaj wymienieni, prawda? Ale że jakby sytuacja w związku z tym może być wzięta przez MSW pod kontrolę jakąś operacyjną. No dobrze, a teraz Agnieszka. Jak władze mogły używać wiedzy i czy użyły według ciebie? No ja mogę tutaj tylko tyle powiedzieć, właściwie co sądził chyba mój ojciec, tak on chyba tak uważał, to znaczy, ponieważ jednak Wałęsa trochę rozbroił tę bombę w czasach WZZ-ów, to znaczy, no to jest ta sławna opowieść Wyszkowskiego, tam, że on to tam się przyznał, coś tam, to stąd było to coś tam wiadomo moim rodzicom na ten temat również, no to było wiadomo, że tam coś, no to nie może nic specjalnie złego, no ale wiadomo, te liczne dzieci, robotnik w czasach jednak terroru, czyli 70. rok, no i że w związku z tym to nie było aż tak groźne dla Wałęsy, ten problem szantażu w tym czasie. On nie był jeszcze spiżowy. Taka była też wiedza, rozumiem, no, na wysokich poziomach Solidarności, prawda? Coś było, ale nie przesadzajmy. Nic ważnego, specjalnie. No i takiego w końcu bardzo kompromitującego. Jeszcze Wałęsa wówczas nie był spiżowy aż taki. On przecież rósł każdą chwilą, z każdym miesiącem rósł, robił się bardziej spiżowy. Więc myślę, że... No i mój ojciec uważał, że on poza tym był zawsze takim cwaniakiem, bo użycie słowa cwaniak jest chyba tu najlepszym, że w gruncie rzeczy wiedział, że mu tak naprawdę w tym momencie nic nie grozi. Więc ta, że i w związku z tym ta władza komunistyczna może mu dosyć, znowu mówiąc kolokwialnie, naskakać w tej sprawie. To znaczy, że on po prostu, i zresztą oni próbowali, oczywiście oni doskonale to wiedzieli, on też wiedział, że oni wiedzą, ale uważał, że nic mu nie zrobią. Oni, jak myślę, tu zgadzam się z Piotrem, że widzisz, że mają na niego jakieś trzymanie, ale tak do końca to trzymanie nie było takie mocne. No bo co, no co, zdemaskują go od razu i co z tego będzie? No, bo w różnym czasie te papiery mogły w różnym mieć moc. Nie. Ja mam taką teorię, że na przykład tuż po strajku każdy by powiedział, no oczywista fałszywka. Tak. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że do Wałęsy zgłasza się wysłannik SB i mówi tak, słuchaj, bardzo zależy nam na tym, żebyś pewną sprawę potraktował miękko. Jeżeli tego nie zrobisz, to my nie rzucimy papierów. Jeżeli nam powiesz, drogi Lechu, że ty się nie boisz tych papierów, to my ci przypomnimy, że wyrasta obok ciebie Rulewski, masz zjazd i jeżeli nawet nikt nie uwierzy, to jeżeli wypuścimy te papiery, oczywiście nie wprost, tylko bokiem, to na zjeździe może być różnie. A ty byś chyba jednak bardzo ciągle chciał być i my też chcemy, przecież jesteś łagodzący. Znaczy, zacznę lekko patetycznego stwierdzenia, cześć i chwała bohaterom. Nie? Czy ci wszyscy ludzie, którzy w latach 70. nie mieli nic wspólnego z opozycją, poza tym, że chodzili do kościoła i to nieregularnie, no mają ten prosty kłopot, że nie mogli mieć kłopotu z SB, prawda? I nie byli ani rejestrowani, ani naciągani do roboty, więc to trzeba zawsze moim zdaniem przypominać, bo to wygląda jakby naród polski walczył z komunizmem, ale niektórzy z nas, no niestety, poszli na lep współpracy z SB. Nie, wąska grupa opozycjonistów była wyjątkowo oczywistym celem działań Służby Bezpieczeństwa, a inni ludzie nie byli, więc ja też nie byłem wtedy, miałem teraz 16, siedzę cicho. Natomiast co do tego wykorzystywania papierów wobec Wałęsy, wydaje mi się, Piotr, że to jest zupełny mit. No, z tego, co wiemy o Wałęsie. Co on by miał, ile on by rozmawiał twoim zdaniem z facetem, który by mu coś przypominał, że kiedyś Wałęsa był jakimś małą drobną płotką zastraszoną przez jakiegoś porucznika SB. Ile by ta rozmowa trwała? 7 sekund, 8? Wałęsa w ciągu parunastu godzin w pewnej chwili strajku sierpniowego przestał być przywódcą stoczniowym, fajnym chłopakiem, który cieszy się z tego, że inni patrzą na niego z podziwem. Stał się polskim husarzem, po prostu reprezentantem milionów i w jego mniemaniu nastąpił taki psztyk. Od tego momentu psztyku się żadnych papierów nie bał po prostu, bo gdyby się bał tych papierów, to ani by nie stał na czele strajku, ani nie walczyłby potem z komuną, bo się bałby się papierów po prostu. Miałby w poważaniu miał te wszystkie, od pewnego momentu jego biografii to widać, miał w poważaniu ludzi, którzy chcą go szantażować takimi czy innymi historiami. Piotr Kieciński? Od pewnego i do pewnego. Do końca się z tym zgadzam, moim zdaniem to nie, jak już mówiłem, Wałęsa nie był oczywiście w okresie, kiedy był szefem Solidarności, ani już nigdy później agentem sterowanym przez MSW, w ogóle nie był agentem. Natomiast moim zdaniem on przez cały czas prowadził generalnie rzecz biorąc z PZPR-em, no, którego bezpieka była tylko jakimś tam elementem, pewną grę i te papiery i ta przeszłość była elementem tej gry. To znaczy, jak mówię, nie był manewrowany, nie odbierał żadnych poleceń, natomiast moim zdaniem było coś takiego zrozumianego przez obie strony, to znaczy, że my wiemy, pewnych granic konfrontacji nie przekroczymy. Jan Paweł II też był za tym, że nie przekraczać pewnych granic konfrontacji. I chciałbym przypomnieć, będąc przy głosie, że co prawda później już był moment, kiedy to się wszystko mogło rozwalić i było włos od rozwalenia. Znaczy mówię już o czasie afery Auganowa tak zwanej, kiedy to, jak wiemy już w tej chwili, generał Kiszczak przygotowywał się, i to były już zakończone przygotowania do tego, żeby wtedy odpalić teczkę Wałęsy. Ale dlaczego miałby to robić? A dlatego, że wtedy komuniści, przepraszam, używam tego słowa w sensu, postkomuniści, to cała formacja post-PZPR-owska, byli naprawdę przerażeni tym, co się dzieje, to znaczy tym, że oskarżenia, agenturalność, solidarność, to pamiętajmy, że oni, my teraz wiemy, że to bardzo nierealistyczne obawy były, ale moim zdaniem oni się wtedy naprawdę bali tego, że nastąpi tutaj... Ale przecież osoba Auganowa to 97 rok, kiedy Wałęsa jest na aucie. Ja mówię nie o sprawie Kwaśniewski-Auganow, tylko mówię o sprawie pierwotnej, sprawie Oleksego. I wtedy, moim zdaniem oni się obawiali, tak jak ja pamiętam ludzi PZPR-u z tego czasu, to oni jeszcze wtedy nie wyzbyli się zupełnie, mimo zwycięstwa wyborczego, tam podwójnego strachu przed, przed Solidarnością, Solidarnością i Kościołem, przed jakimś rozwiązaniem tutaj rewolucyjnym. No i wtedy, no wiemy o tym skądinąd, że wtedy, to znaczy na początku roku 96, generał Kiszczak przygotował ten pakiet, miał ten pakiet przesłać z pismem wyjaśniającym do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, to czyli to wszystko, co teraz jest. No i jest rzeczą dosyć oczywistą, że w dzień po tym przesłaniu tygodnik Nie najprawdopodobniej, albo ktoś taki zgłosił się, by się do tej dyrekcji i to opisał. To był taki moment, kiedy było bardzo blisko do tego, żeby ten... upiorny legat, tak? Tak, żeby tę niepisaną umowę, umowa to jest za dużo powiedziane, tą grę, tą jakąś grę, żeby jedna ze stron ją przerwała, bo się oni po prostu bali wtedy. Lech Wałęsa, pamiętamy Lecha Wałęsa z ostatniego okresu kampanii wyborczej 95 roku, znaczy był rozjuszony Modyńcem, który... wtedy zagrożony w swojej godności w prezydenturze i tak dalej, rzeczywiście gotów był w zasadzie w walce z nimi na wszystko. Agnieszka Romaszewska, mam do ciebie pytanie. A co sądzisz o teorii, że Mieczysław Wachowski był taką śluzą pomiędzy władzą a kanałem informacyjnym, po części też człowiekiem, który dbał, żeby Wałęsie się coś nie stało w latach 80-81? Myślę, Ci, którzy protestują przeciwko temu, no to pokażcie jakieś papiery z archiwów, że Wachowski był esbekiem. Co nie, ty no na to? Nie, to żarty. Znaczy, po prostu Wachowski był esbekiem. To powiem tak, może mi wytoczy proces, no nie wiem, ale w każdym razie po prostu to widać. To widać gołym, nieuzbrojonym okiem i dla mnie to jest po prostu oczywiste. Ja nie wiem, znaczy być może w jakim on, w którym on departamencie pracował i w którym wydziale dokładnie i czy na pewno do walczania opozycji, czy w jakimś innym, bardziej ważnym. No to jaka była jego rola? Ale jego rola moim zdaniem była absolutnie, znaczy absolutnie on po prostu go kontrolował, to znaczy, ponieważ jak żeśmy już tu doszli do chyba wspólnego wniosku, nie wiem jak Janek tutaj, ale ja jestem o tym przekonana, znaczy wiesz, Wałęsa właśnie był takim cwaniakiem, że uważał, że go do końca chwycić nie można, a jednak oni trochę go trzymali, tak Tatarzyn prawda, za łeb trzyma. W związku z tym cały czas mieli przy nim po prostu kogoś, kto mu ewentualnie w razie czego mógł coś przypomnieć, przecież oni mieli na niego niejedno trzymanie. Przecież wszystkie, przepraszam, ja jeszcze dużo wiele się nasłuchałam o tym, co się działo w hotelu Solec, jak on tam miał podstawiane panienki i tak dalej, więc to tutaj różnych rzeczy się działo wiele w 81 roku, za które można go było schwytać i myślę, że człowiek, który był z jednej strony jego człowiekiem, właśnie mu dobrze życzył, ale z drugiej strony jednak, no właśnie wiadomo było, że on od władzy jest bezpośrednio, był bardzo dobrym, doskonałym po prostu takim bezpiecznikiem. W człowieku z żelaza jest taki szef Rady Zakładowej, którego gra niejaki Wojciech Halaborski, który przychodzi, widząc, że przygotowuje Birkut i Agnieszka zdjęcia i mówi, że po co pani to robi, a pan po co się w to miesza i tak dalej. To taki ton, Piotrze? No może taki, może taki. Dokładnie jaki to był ton, to trudno powiedzieć, tym bardziej, że no nie wiem, czy... nie wiem, czy były tutaj jakieś rozmowy. Chociaż, skoro tak rozmawiamy, to też powiem jedną rzecz. Jedna taka relacja, której oczywiście już nikt nie jest w stanie zweryfikować, dlatego że ludzie tutaj wymienieni nie żyją, a którą no, można mi wierzyć albo nie. Znaczy, napięcie rośnie. Nieżyjący Aram Rybicki, który był na początku prezydentury Wałęsy, jak pamiętamy, ministrem w kancelarii prezydenckiej. W pewnym momencie w roku tam, nie wiem, już nie był tym ministrem, w 94 albo 95 roku opowiedział mi taką sytuację, jak to na początku na początku prezydentury Wałęsy, zaraz po tych wyborach w Belwederze, była słynne odwiedziny Jaruzelskiego w Belwederze i jak mówił Aram Rybicki, no i najpierw była taka ceremonia rozmowa w towarzystwie, a potem było w cztery oczy. Wałęsa i Jaruzelski. No i no, wyproszeni tam byliśmy i nawet tam taki był akcent pewnego humoru, że mówił właśnie Aram Rybicki, ja z Mietkiem Wachowskim próbowaliśmy nawet podsłuchiwać pod drzwiami, ale nic nie było słychać, a później Jaruzelski sobie poszedł. No i żeśmy spytali wały prezydenta Wałęsy, co tam było. A on mówił, że no, a mówił, że coś takiego, że pan mówił do mnie, panie prezydencie, tam wszystko cacy, ale jak spróbuję, ale gdyby coś tutaj za bardzo, nie wiem, nie pamiętam, czy było skonkretyzowane, dekomunizacja, coś takiego, no to proszę pamiętać, że my mamy na was papiery. Na was, nie na pana, tylko na was. To mówił mi Aram Rybicki, cytując Wałęsę. No, w związku z tym być może jakieś w pewnych momentach jakieś elementy nawet werbalizacji tego były. Natomiast najczęściej moim zdaniem nie było to werbalizowane. To była po prostu taka wiedza, że oni wiedzieli, że mają tutaj na niego te papiery, ale wiedzieli też, że on no właśnie jest twardy i że tam jest dosyć odporny, a generalnie ludzie nie uwierzą. To też to jest bardzo ważny element, że ludzie nie uwierzą. Prawda? Ale zarazem odpalenie tego, no, może będzie dla niego niekorzystne. On też o tym wiedział, no i jak mówię, no to była taka gra, no, żeby za daleko nie pójść. A później się włączyły do tego interesy, już interesy materialne, też mówię już o okresie prezydentury. No dobrze, to teraz w takim razie ostatnia runda, zaczyna Janek. Jako, rundka już. Taka ulubiona teza takich ludzi jak Władysław Fasyniuk jest taka, że no za 10 lat to Wałęsa będzie w tych podręcznikach jako bohater, a ci, którzy go dzisiaj mali ludzie ciągają po nogawkach, to w ogóle nikt nie będzie pamiętać. No to proszę bardzo. Nie, może nie 10 lat, za 20 lat. Jaka jest wasza... Co, jak zapytacie waszego wnuka, prawda? Lech Wałęsa, to co wam powie według was? Ja mam nadzieję, że mój wnuk będzie dobrze wychowany przez moje dzieci, które ja dobrze wychowałem i będą zawsze czcić Lecha Wałęsę. Będą też czcić Władysława Frasyniuka, bo to jest inna moja młodość, miłość z młodości. To też mi nigdy nie minie, mimo wariat, jaki wypowiada Frasyniuk od tych 20 coś mniej więcej lat. Natomiast tak zupełnie poważnie, nie jest mądrym atak na ludzi, którzy szarpią za nogawki Lecha Wałęsę. Ci ludzie rzeczywiście przepadną w odmęcie i bardzo dobrze. Natomiast niektórzy z tych, którzy z Lechem Wałęsą mają kosę na punkcie takim, że Lechu, mówiłeś nieprawdę, Wałęsa, kłamałeś, to są ludzie bardzo przyzwoici, choćby takie jak Piotr Semka, mający inne motywacje niż to, żeby ukąsić nogawkę wielkiego bożyszcze, bo a nóż przy tym też mi skapnie trochę chwały. I ci ludzie prawdopodobnie też będą w podręcznikach historii, choć nie mam, że bez zdjęcia, bo Wałęsa będzie ze zdjęciem. Wałęsa stojący na murze stoczni i wiecie, mający różaniec w ręku, Boga w sercu i Solidarność za sobą, to jest po prostu jedno z największych zdjęć Polski. Czy nie? Lud polski, Agnieszka, będzie wycierał łezkę, widząc Lecha Wałęsy na zdjęciu z różańcem? No to jest bardzo... Pytać, co to takiego, nie? Co to jest takiego? Co to drużany, co on tam trzyma? Nie, no, znaczy, to jest bardzo skomplikowane, jak historia to przekaże, bo problem polega na tym, że historia lubi proste obrazy, a ta sprawa jest niezwykle złożona. I niestety w związku z tym nie jest jasne, co się okaże, bo widzimy sami, jak łatwo dojść do tego, że strajki wywołali sami agenci, prawda? No i wszystko było sterowane i w ogóle to od początku w ogóle Solidarności nie było i tak dalej, więc... taki obraz też może istnieć. No on istnieje, ostatnio Krzysztof Wyszkowski jest tego zdania. Istnieje. Natomiast no, ja jestem zdania, że oczywiście była Solidarność, była bardzo wielka Solidarność. Ja tylko myślę, że pogodzić z Wałęsą? Czy da się ją pogodzić z Wałęsą? No on był przewodniczącym tej Solidarności. Nie wiem, ale nadzieję, dobrze, no Agnieszka, wiesz o co mi chodzi. Jak to pogodzić z tą wiedzą o tym, co robił Wałęsa po 90 roku? No Wałęsa zdradził. Ja to bym tak najprościej opisała. No dobrze, ale jaka jest twoja diagnoza? No jest podręcznik i zaglądasz... No i ja bym tak napisała. I ze względu na zamazaną przeszłość, niestety Wałęsa zdradził swoje ideały, wsparł lewą nogę i zajmował się nieczystymi różnymi rzeczami. No to trudno łkać przy tym... Przy tak ostrym zdaniu. Ale mimo tej zdrady mamy wolną Polskę cały czas i demokratyczna. Gdyby nie było strajku sierpniowego z Wałęsą, no to teraz heglowska tyjada, teza, antyteza i synteza. Piotr. Nie, to ja nie powiem tutaj nic rewolucyjnego, ja nie wiem. Zastanawiałem się przez moment, bo mieliśmy w polskiej historii przykłady przywódców, którzy byli obiektem kultu, przez moment kultu, nie wiem, porównywalnego z kultem Wałęsy. Generał Chłopicki. Generał Chłopicki, prawda? Ale to źle skończył. Tak, i skończyli źle i kultę... I kończyli źle, ale też nie upadli tak do końca. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że nikomu z nich nie udowodniono rzeczy tak paskudnych jak Wałęsie. Więc to jest, tak to jest nowy przypadek. Po prostu okropnie. I czuję się tak wobec tego intelektualnie bezsilny. No cóż, czyli pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze 25 lat wszyscy tutaj obecni pożyją przynajmniej. Czyli za 25 lat się spotkamy. I za 25 lat się spotkamy. Może to będzie osiedlowe radio seniora, jakie Warszawa, Wawrzyszew na przykład. I wtedy będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czy Janek Wróbel będzie triumfować, czy Agnieszka, czy może Piotr. A ja Państwa już żegnam. Przypomnę, moimi gośćmi była Agnieszka Romaszewska, Jan Wróbel i Piotr Kwieciński. A ja za uwagę dziękuję i żegnam Piotr Semka. Autopromocja. Żyła w plastusiowym świecie, wszędzie chodząc z plastelinowym stworkiem, który za nią mówił. Laureatka Orderu Uśmiechu, sama po bardzo ciężkich przejściach. Maria Kownacka, bohaterka najnowszej biografii, której autorką jest nasz gość, Olga Schmidt. Sobota, godzina 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Trójkowy chuligan literacki. Ogłoszenie społeczne.